أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قرآن دي آياتونو کی اس بات در رسالت اوشو زکد مکی مشرکینو دا اعتراض کولو چه نبی علیہ الصلات والسلام شاعر دے او قرآن دا د شیرونو کتاب دے. اللہ پہ رد اکڑو وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اللہ وی ما پیغمبر تا شیرونو ندی خودلی, ما وتا دا قرآن وحی خودلی دا, دا قرآن وحی میں وتا کڑی دا. نا پیغمبر لا مناسب دی چاگا شیرونو بیان کی. ان هو الا ذکر وقران مبین. قران خود نصیحت کتاب دے, عدل وستو کتاب دے, دا شیرون نه دی بلکہ دا د نصیحت کتاب دے. او دا پیغمبر کار اغیر ورکول دی, بیان کول دی. دت د نصیحت و ایشو دا, نو دے بد نصیحت ير ورکئی بیان بکئی. اس وری آیتنو کی اولم یرو انا خلقنا لهم دلائل اللہ ذکر کئی, دلائل عقلیہ. اور اس تو اللہ زواجر ورکی مشرکینو تا, اللہ رب العزت فرمائی اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اولم یرو این گوری دوی انا خلقنا لهم چیقنن منگ پیدا کری دی دوی دا پارا مما داغسنا عملت ایدینا چکار کڑے دے لاسن زمونگا انعامن چار پیان فهم لها مالکون. ندوی دی دری چار پیانو مالکان. اللہ ویو گورا انسانا ستا دا پارا ما چار پیان پیدا کری دی, ڈنگر میں پیدا کری, چار پیان میں پیدا کری. او انسان ستا دا پارا میں پیدا کری. اللہ وی پیدا کری ما دیو مالک ما تو مقرر کی. ستا غوئے دے, ستا سنڈا دے, دغرنگ ستا استے, ستا خردے, ستا اوختے, کم طرف تلی خوخی اغا طرف تے بوزی. او پدی که بیاسد سوار لے دیو دسن بیا تو اغا خوراکی لکر استایات کی وئی. فهم لها مالکون دویدی دری چار پیانو مالکون مالکان. مخ کے دغش زن پیدا کریو قرآن کی اللہ وی ویخلق ما لا ویخلق ما یشا. اللہ پیدا کئی اغا چی خوخشی, او پیدا بکی اغا سو لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گے. دا پخوانو ته ویلو چې دا سدین د دین علاوه دا سي نور شيزونه به الله پیدا کی چې فلال پتا سو نه پويږي. اس کا غی ته ویلو چې جهاز بې اس په نه بې اوه کی بالوزی او خلق به پکې ناشتي او د میاش ته مزه لغو به ګینټو کې کوي. اچھا و منلا ویل ویراش محمد صلی الله علیه وسلم نوی نوی خبرې کوي دغرنګه کویلو چیر اوس په نه بی او پای به یو پاغي کې به هوا وی او پټرول یا ډیزل دا به پکې چولې کیږي او دغرنګه دا اسو د دې شونو نه به تیز مزل کوي او د باران نه هم پکې بچي د ګرمۍ او د یخنۍ نه هم پکې بچي. نو کدای ویلو نو چا و منلیو نو ګور نو نوی نوی شیزونه پیدا کړل او پته نیسه چې نور بل اساس پیدا کړي. کته وی چې دا خو انجینیر جوړ کړی دی جهاز انجینیر جوړ کړی دی موټر دا انجینیر جوړ کړی دی خبره دی ټیک ده خو انجینیر دا جهاز او دا موټر د څه نه جوړ کړی دوست باندې نه جوړ کړی اوس باندې چا پیدا کړی اوس باندې خو الله پیدا کړی بل دا انجینیر چا پیدا کړی دی انجینئر لدا عقل سوچ او فکر چا ورکو د دیشی د جوړولو ناسل جوړون کې خو الله دې کړه په دنيشته چې نور بل اساس پیدا کړي. فهم لا مالکون نو دوی دې د مالکان داسې صفات د بل ذات کې دیشی ته بیا هم بل ته سرخ کده کې او بل ته را مدد شوي دغه یو الله را مدد که دغه یو دغه یو الله عبادت اوګه کنه انسانا. وزللنا لهم تابیکڑی دی مونگ دا دوی دا پارا دا چار پیان فمن ها رکوبوم نو بازی لدینا رکوبوم دا سور لی دا دوی دی ومن ها یا کلون او دا بازی لدینا خوراک کئی دوی. اللہ وی اگورا چار پیان می پیدا کڑی نصب کی دا سیری چاگستا دا سور لی دا پار دی لکه اوخ تا اگورا سمرل وی شه ده یو گڑیا چیلے چی زان پلانت کی سو که بیا قابو کولیش یو لم دغر او لطاو دغرنگی یو غوی یا میخ چی بیا قابو شی سو که کانٹرول کولیش اکثر بیا اولی پا دزبال نو چی لاوخ پلانت شی نزاب سو قابو کئی سو که قابو کولیش بیا اگر آغا اوخ ستا دا پارا تابع کرده ده تو ته شی نو آغا کینی سامان ارس بکی دا تم پی سور شا او بیا و ته شی نو بیا پانسی و روان شی ستا تابع دارد دغرنگی غٹی غٹی میخی او وڑو که ماشوم تی رست روانی مخکم دا رست تی روانی و سر یو وڑو که شان چوکای او آغا طول میخی خوشی کردی دا چا تابع کرده ده نو گورا ستا دا پارمی اللہ وی دا ڈنگر تابی کڑی دی نو سب پکی دا سورلے دی او سب پکی دا خوراک سکاک دی دا سن خوراک کے لکا حلال چی کم زناور دی اگا خوراک داغی نکے او سب دا سی دی چی اگا سورلی دا لکا استے خردے کچر دی دا سی نور گن شیزو ندی نو دا لچا پیدا کڑی دی فمن ها رکوبوم ومن آیا کلون بازر دینا دا سورلے دا دویدی ومن ها یا کلون او دا بازر دینا خوراک کئی دوی ورهم فی منافع اور دوی دا پارا پا دی کی منافع فائدی دی ومشارب او سکل دی افلا یشکرون دا اے ولی دوی شکر نادا کئی دا اللہ ولہم فیہا منافع او دا دوی دا پارا پدی چار پیانو کی منافع و فائدی دی صرف دا سورلیو دا خوراک فائدی نا نوری گنش میر فائدی دی سرمنی استعمالے ویختی استعمالے کوٹھیانی تی زان لجوڑے دغرنگی بنینون تی جوڑے دغرنگی موزی تی جوڑے نور قسمہ قسم شیزونه ته جوړه او زینه داسی دی و مشاربو او سکل دی زین داسی دی چی داغی پیدل اللہ روا کری دی لکا غوا میخی گڑی بیزی تاو گورا خوڑلی دی وانخ او سکلی دیو با یو طرف تا وینی او بل طرف تا غشایا روان تری نشودا شر را بایی گی او تیس که دا کارخانه چا جوڑا کری دا دنیا که داسی بل کارخانه شتا چی یو طرف نا گیا ورکوا او بلی غاڑی نا اوبو ترانچوا او دی منز که تی دوشی زون جوڑی گی یو تی وین جوڑی گی دا غیر رنگ سرده او بل طرف تا سوٹ جوڑی گی دا غیر رنگ شینده او پا دا منز که دا دی سپین پی جوڑی گی نپکی دا غا غشایو شین والشتا او نپکی دا وینی سر والشتا دا چا پیدا کردی دا وڑا کارخانه دا چا جوڑا کردی دا سوره نحل کی تاسو پدی تفصیل لسته ہو ولهم فیها منافع و مشارب و فلا یشکرون اور دوی دا پارا پدی چار پیانو کی منافع و فائدی دی ومشارب و سکل دی فلا یشکرون اے ولی دوی شکر نہ دا کئی دا اللہ یا اے ولی دوی تابداری نہ کئی دا اللہ واتخذوا من دون الله آلهة هر کله چې دار سدلا الله پیدا کړی دی انسان استا د فائدې د پاره پیدا کړی دی نو بیا د دغه الله تابعداری ولنه کې ته دغه الله د نعمتونو شکر ولنه ادا کې قران وی لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِيد اللہ وی که زما د نعمتونو شکریا دی ادا کا نو انسان زب دا خپل نعمتونو ستا د پاره سیوا کم او که چری نا شکر دیو کا نو یا سات زما عذاب اللہ وی ډیر سخت نو افلا یشکرون اے ولی دوی شکر نه ادا کوي دا الله واتخذوا من دون الله آلهة او زجر الله ور کوئی مشرکان تا واتخذوا من دون الله آلهة او نی ول دی مشرکان او بيد الله نا آلهة مددگاران دی مشرکان او د الله نا سیوا مددگاران نی ول دی سو کوئی داد تبی زموار دے سو کوئی داد سرخو کی زموار دے سو کوئی دا دولاد ذمہ وار دے سو کوئی دا دبادو ذمہ وار دے چا دا یوش ذمہ وار جوڑ کرلو چا دا بلش ذمہ وار جوڑ کرل سوائب دا تیچ رامدت کے دیچ نو پیدا نو دا ضرورت بچا پورا کولو تجوے پلان کے ولی دا اولاد ذمہ وار دے نو دا ولی دا اللہ چی پیدا نو اللہ دی قبر منور کی اللہ دے جنت کے درجات بلند کی دغولی چی نو پیدا نو اولاد بچاور کول اولاد بچاور کول نو کتوے چی اللہ باور کول نو آیا اللہ نعوذ باللہ من ذالک استڑے شو اللہ استڑے شو نو کوے چی استڑے شو نو دا آیت الکرسی کافر شوی آیت الکرسی کی آخر کی وے ولا يؤذو حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذو حفظهما نستڑے کئی اللہ لرا حفاظت دے دوانو ندا اسمان نو والا او ندا زمکے والا دے حفاظت نہ اللہ ستڑی کیگی اللہ کو نہ ستڑی کیگی نچے اللہ روان دے کول نو ولی اسے اللہ نشی کولے قرآن کی اللہ وئی چی ما ولیز برخو ایسی سند ورکڑی پس سور سبا کی دا دی تفصیل تاسو لستو نزل تم وی واتخذو من دون اللہ آلہا انی ولد مشرکانو بید اللہ نا آلہتا مددگاران لعلهم ینصرون خامخا چڑ دوی امداد بوکڑیشی سلینی ولی دی چیر زمونگ با امداد کئی او دا غننگی تکلیف و مصیبت برانا لری کئی او فائدہ برا ترارا سی قرآن وی بورا لا یستطیعون نصرهم توان نشی لرلے نصرهم دا امداد ددوی اللہ وی کتے دی لرا مدد کے چی زمان امداد بکئی نو الله وستا امداد نشی کولے استاو منم که دا اللہ من توی زما امداد بکی اللہ وستا امداد نشی کولے اخو عاجز دے محتاج دے مرگ پر آغلے دے مرگ پر آغلے دے جنازہ پر شوی دا دغرنگی زما استا پرنگ انسانانو قبر کی خخ کڑے دے خلقوی چی مڑ شی ہوئی طاقت زیاد چی نہ چی مڑ شو طاقت سیوا شو نہ پکار دا نہ چی اس پا قبر کی نا دا زمک دا پاسم نہ پا ہوا گرزی دے پکار کو بیادا وکر کل چی وفات شو نہ جنازگاہ تا موت آوڑے دے کا پخپل تلے دے دغرنگی قبر تا موت آ کسکڑے دے او کنا پخپل کشوے دے پوئی گیا پا خبر ہوکا نا پوئی گیا آئے دا واپس دا راوتو طاقت اشتا چراوزی بل دا چھے تو تا آواز کے نا قرآن وئی ستا آوازی ووری دو پس بندے ام لہم آزانن یسماؤن بیہا سورہ اعراف کے تاثر استی ہو اللہ وئی آئے دا دوی غوگو ندی چھے آوری دل کئی پا دی سرا نا غوگو پا مرک سرا ختم شو پکوے چھے بے غوگے آوری او بی ازباب وی اوری یا ساتھ دا اللہ صفت تے بے غوگو سو کوری دا خو اللہ وری بے اوتوالی مو اے خودے وطوو اے چی سم خود ایمان نخلاش شکر قرآن وی لا یستطیعون نصرهم توان نشی لرلے نصرهم دا امداد ددوی وهم لهم جند محضرون او دا مشرکان لهم امداد دا دی اولیاؤ تا جندن لخ کر دے محضرون حاضر کڑے شوی پوشے بے اللہ وی دا ولی دا تیچ را مرد کے دا فیر پقیر مرید دا تیچ را مرد کے مرگ پر آگلے اللہ وی طاقت نشی لرلے استاد امداد دا غوص و طاقت نشی جستا امدادو کی اغد امداد نشی کولے خود تی امداد کے ستا امداد تا محتاج دے هم لهم جند محضرون او دا مشرکان دا امداد دا دی اولیاؤ دا پارا لخ کر دے حاضر شوے دا قبر چوکی داری سوک کئی زتا پوستے ہو کہ غلاف چلے پیا چولے دا سوری دی پکی کھڑی ولی دی کھڑی سوئی وہ جی سو کے تو یو نسی کہ سو طاقت وے اچھے چاہتے اڑے کو سڑ بے لگا تو اکڑے وے کنا اسے لگ داقل نہ کار والے بل خبر دانن جی کم شے شورو دے استا پا دے ملک کے دارو دا دے اللہ سورو زنا دا غزنوے شے پا کی شورو شوس دمونگ دی صبح کی غداد دویم دریم کال بھائی انہیں دا شے نو دلتا ما پرونم ویلو چی دا چوٹی بے منگل سکول کے دا بارہ وفات را کولا نبی علیہ السلام پا دی ورز وفات شوئے رہے اندہ سے دا اوننے دا بارہ وفات نسا جوڑ کرن اغین عید میلاد النبی جوڑ کو نبی علیہ السلام پا دی ورز پیدا شوئے حیران بش او بل خبر نمی والا سی خیرے عید عید سے تو وہی اختر تو خوشحالے تھا ترو ستا سو دا سے اختر دلے جی داغی مزنی دا عید میلاد النبی دا دے اختر سو رکا تا مز دے لگتا پوستے ہوگا دا غٹ اختر دا مز سو رکا تا دی دو رکا تا واجب دی کنا دا رنگی دا وڑو کی اختر مز اشتا کنا اشتا لگا کنی اشتا نور سو مز کے ہوگا نا کہ اختر دا اختر مز خو خام خا کئی اختر گل و اختر خان دا سی دا کنا کنور منزو نا کئی ہوگا نا کہ خدا اختر کئی دا جی صاحب نا تپوس اوکا دا جنگ خبر نکو دا اصلاح خبر رکو دا رورولے خبر رکو وی دا عید میلاد النبی دا تچو تا اختر وی دا جی سو رکا تا مز دے منزشتا منگوز وایو نیشتا کو شورو بے کی شورو بے کی دا دیزی خبر یاد لرے شورو بیکی لگ وقت پس گورا دهید میلاد النبی بم باقی ده خطبه یا مزبه کهی اختر و تو زکر کتت دا تپوس که اغمشو نیچا تپوسو کو جی دا خو نصحاب کرام کرده نتابینو تب تابینو نوی تاسوی ولی کهوی اغا سا جواب برکی خبری اغا تو وی اولان ایلیاس قادری اغا تو جواب برکی ما وقتی بورد وی ضروری خونه دا پا دین که چی اوکار صحابو کده ده نو بز منگ باغا کو دا سا ضروری خونه دا وی دا خوی ضروری نده وی ما تری سوکو خیلی چی نبی علیه سلام تی منه کم زکده ده وی نبی علیه سلام کو تی منه نده کده از تانه یو تا پوز دا کم دا ماخام سو رکات دی دری رکاتا دا ماخام فرس سو رکات دی دری نبی علیه سلام چر تر سالور نمنه کده ده سار لسالور کوا جایز دی سوائے تاسو جائز دی دا دا کمینا لاجک شو دا کمینا خبر شو یو کار دا سرن پا خیر القرون کشتنا کدا دا ثواب کاروے و خکاروے نا دا ثواب پا دی کار موتا دیر خپوئی گو که نبی علیہ السلام و صحابہ کرام پی خپوئی دا بلا خبرہ خیر تاسو کو بوائے چھے زڑو تا بیا پتہ یا نا کم سوائبان چھے اس عمری لتری دی کم چھے اس تری دی اغی چھے واپس راشی لگ تپوستے ہوکے دا ورد شپیل تری دا اغی کنا اگر مولانا توقیر سے ابتلے دے ٹک شو دا سے نور دیر ملگیری تری دی ستاسو خپل خپلوانو کی بم تری چھے واپس راشی لگ تپوستے ہوکے پھر پس سعودی کے دا شے ہو تا سوال تا وی آو تیر زل تا سوئے کنا اجی سے بیم تیر زل دا سر دا شیل تا نشتا دا دینو دا اسلام دا کم زیرا غلے دا غزی نرا غلے نو کدا خکاروے خوال تا ووئے کنا واللہ علم دا خلق دا چاپای جند رواد دی خدا غا دا یہودو دا عیسیانو غا کارو چا دا نبی دا سلام پا مرگ خوشحالی مناولا خودی ور سرم نم بدل کو وی و تا عید و منزیم نشتا علاقا چی عید و تاوی اختر و تاوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یوزل یو یودی ہوئے رے حضرت ستانسو پا قرآن کی دا سی یو ویانت تے کدا زمونگ پا کتاب غگنو کلو کے صفا خبر قسم ایسا نکو مخا مونگ قسم نکو الحمدللہ مونگ چی واو یا با قرآن یا با حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تا پوسو کو و استاسو پا کتاب کے دانسی یو ویانت تے کدا زمونگ پا تورات کے وے نو پا دغا ورد با مونگا اختر مناولو مرز اللہ دنگی و تو فرمائل وی کم آیات و جی دغا رسول مائدی دویم نمبر آیات الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دین چنن روزی دا سات میں ساسو دا پارستاسو دین کامل کو او دیت خبری او زمان پا اسلام کی او دغا ورز دا پا کم ورز چی دا آیات نازل شوی دی نو او دغا ورز زمان دا عرفه ورز و دا سو ورز و یو دا جمعه ورز و دویم دا عرفه ورز و او زمان پا اسلام کی دو اختر دی یو چی مسلمانان روجه اونی ولا نو چی روجه مکمل اکڑا یو میاش نو پسی وڑو کی اختر دے عید الفطر دغا خوشحالی تا او یو حجیان سوائبان حج لتری دی نو دغا خوشحالی دا عید الاضحی او زمونگ پا اسلام کی دا دریم اختر اجازت نشتا مولیانو صاحبانو نتا پوسکے د خپل خپل جماعت دا خبره ټیک د کنا دا کومه چې ماوک زمونږ په اسلام کې او د دریم اختر اجازت نشتا. نن راشه وګوره دغه دوه اخترو دومره اهتمام نشتا څومره چې د بدعت له اهتمام ورکړی دی. وروسته به بورډ لګېدلی بینر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او په دغه سٹیج بگڑی. نن سبا خو ډېر شی نه دی انټرنیټ شته کنه لږ بگی تو سرچ کا میلاد میلادونه بگی سرچ کا لگ حیران بشی قسم پا اللہ توبے بو باسی تو بے جوڑ میوزیکل شو دا رستو با بینر لگی دلی او مخیتا او دمرا حیا نکی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نمنا او پا سٹیج خزی او سڑی او زی گڑی گی دا سشے دے دا عید میلاد النبی نے شریعت تا تر دی اجازت در کئی دا پا شریعت کشتا دا پا اسلام کشتا کتا دا خلق و روزگارو نا بن کا او خلق و لتکلیف ورکا دا پا اسلام کشتا دا ستا پیغمبر ویدی تی دا تا چکے دا دا پیغمبر طریقہ دا چی پورا کال دنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غد سنت ہیر دی او سر بی یو رزو دو رزی یا لس رزی اڈی شیگان لس رزی ویدی دی دو لس رزی شوی او چی سا اغی کئی اغا دویم کئی اغی پاکی زانتا سی او دوی پاکی گڑی گی پورا کال دن نبی علیہ السلام ہیر دے او دا دو درے ورزی میٹا میٹا او میرے محمد کانا او بس پا دے با جنت تا زی دا دمرا سان کار دے جی جنت تا بلات شے رمبے میلاد منو کھڑے چھاو ابو لہب چوینزو وطراغ سو بیا او توی مبارک شاہ ستار وارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو ابو لہب و توی ذات تا میں آزاد کی قرآن وی تب بت یدا ابی لہب و تب مات تیشی لاسون دا ابو لہب او مات تی تر قیامت و تا دا خیری تی او اخرت کی با جہنم تزی جہنم ٹکانا دا جہنم کی با سزا خوری مدامن ہمیشہ جہنمی دے یاد ساتا کپ میلادن اخلاص دل وے نابو لہب بیا بچوے وے زکر ڈمبے میلاد دا نبی علیہ السلام پا پیدائش ڈمبے خوشحالی چا کرے ابو لہب کرے تاشین پا اسلام کی نشتا دا سال گرے مال گرے وہ مبارک شا سال گرہ دا اللہ کا سال گرہ سا مطلب سال گرہ یعنی یو سال پریوت ہو یو سال ختم شو تو خواہ اللہ تا متوجی شا خبگان پکار دے چی یا اللہ زما پا عمر کی یو کال کم شو ماستا دا پارا سوکرل پا دی یو کال کی خدا دا یورپ والا دا مغرب والا وقت طریقہ دا ویر دا برڈے دا ہیپی برڈے ٹو یو کسوئی اویر مبارک شو سال گیر جدا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا زندگی مبارک کے دوش پیتا یا یوش پیتا پیرے دا ورز براغلی کن براغلی دا رسالت پا مودا کی دیرش کالا براغلی کا نبی راغلی نور خو پری دا رسالت چکم دیرش کالا مودا دا پدی کے بدا نبی علیہ السلام دا پیدائش دا ورز راغلی کا نبی راغلی نبی علیہ السلام چر دا سالگیرہ مناو کڑی دا چی صحابو تے ویلی چی لگا تمبل راوالے او دا غرنگیالا شاب خوش آلیو کے یا صحاب کرامو چر دا کڑی دی دا خلفائی راشدینو پا دور کے چر دا شوی دی ستا ډیره مینه د نبی علیہ السلام سره ده او کله صحابو ډیره مینه وه دا خبرې پرون تاسو ته کړی ماسختن درس پرون ماسختن درس کې ما دا خبرې کړې ستا ډیره مینه د نبی علیہ السلام تو سلام سره ده او کله صحاب کرامو ډیره مینه وه د چا مینه وه د صحاب کرامو مینه وه د چا هغوی دا کار نه دی کړی تابینو تب تابینو اولیاء دا زمانی دا کار ندے کڑے موتا دمرلوی عاشقان رسول را خودی مخپل مخت دی وی وګور مخ نه سټک جوړ کړی دی د پیغمبر سنت پخپل مخ د تخ خنخکاری چې د پیغمبر سنت پخپل مخ باندې پرې دی او ته داوه کې عاشق رسول یا ساته د پیغمبر علیه السلام سره عشق او محبت داغی اظهار دانه دی چیره ته غاړې ته ډول واچو او ګډېږ او میټا میټو میرے محمد کا نا او دغه رنګ یار یو شله شین رنگ ورکا په دې کې دا د عشق او د مینې او د محبت د اظهار نخه نه ده نخه د عشق د پیغمبر سره څه ده چې خپل غم او خادی د نبی علیه الصلات والسلام په طریقه باندې وکړه خپل زندگی د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق جوړه کا قرآن وی سوره احزاب کې تاسو لوستئ لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃن حسنہ د نبی علیہ الصلات والسلام په زندگی مبارک کې ستا د پاره د ژوند تیرول بهترین نمونه پرته ده زندگی تیرول غواړي ژوند تیرول غواړي راشه د نبی علیہ الصلات والسلام طریقه وګوره او مغه شانتی وکړه خود ناغا ہر سعیر دی ابل لگیا دے میٹا میٹو میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درودو سلام الگ پدی نخلا سی گی تانا با تپوس دری کی گی چھے عقیدہ دے قرآن مطابق واو کنوا عمل دے پیغمبر دے سنت و مطابق او کنا تانا با دا تپوس نکی گی چھے میلاد دے منو کھڑے او کنا دے منو کھڑے او دیکھ دے پدغا ورس پخ کڑے او کدے نو پخ کڑے او پتیله دی پخکڑی وو کنه دی وو پخکڑی دا دغه تپوستان نشتا تپوس بتانه د صحیح عقیده او د صحیح عمل په باره کې کی حدیث کی راضی حدیث د بخاری دی نبی له صلوات و سلام فرمای د قیامت پورت به مال یو حوز راکړش حوز کوثر مال به الله یو حوز راکی یو تالاب دو بو بای آنیتن کعد دی نجوم السما پاغی چی اکم لوخی با پراتی اغا با دستور دا اسمان پشند تی دم رڈیر بای او چا چی دا دغی نا یو زل او با اس کلی فمن شرب منهو لم یزما ابدا چا چی تی یو زل او با اس کلی نا دا قیامت پاغ سخت و رز که با تگی نش او دا رنگ زبا آواز کوم حلم ویلیا حلم ویلیا و ما طرف تراشه ما طرف تراشه چیز در باندی و بوز کن نبی علیہ السلام تو السلام فرمائی پدی که با ما طرف تا یو ڈل را روانی زب او پی جنم پا نخونی خانو باندی چی دا زمان امتیان دی زکر نبی علیہ السلام تو السلام امتلب اللہ خپل نخی ورکڑی یا خود او دست چار ادام دا کم زینه دی ردی نبا پڑک خیج یا نور نخی دی نبی علیہ السلام فرمائی زب او پی جنا زماو دا دوی دی با ما ترا روانی زماو دا دوی تر منز فرشتی با حائلی شی او دوی با زما دا دی حوز نواری او بل جانم طرف تا بی روان کی زب او تو فرمائیم او صحابی او صحابی او فرشتو دا خو زما ملګری دی زما امتیان دی زما امتیان دی رای ولی زپی و بس کم زول شفارس کو تازه چر تبوزی نبی علیہ السلام فرمائی فرشتی با ما تو وی انکا لا یا محمد انکا لا تدری ما احد سوبادک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تا تا پت نشتا چی دوی ستانا پس ستا پا دین کے کم نوی نوی کارون جوڑ کرو دا بدتیان دی ستا پا دین کی ستا نپس نوی نوی کارو نجوڑ کرو نبی علیہ السلام فرمائی زبو فرمائیم اولی ویل زول شفارس کم زمان ملگری دی وی چی ما تا فرشتی دا وی چی دا خو بدتیان دی ستا پا دین کی دا زان زان نکارو نو طریقی جوڑ کرو وی نبی علیہ السلام فرمائی زبو ویما سحقل لهم لمن غیر بادی و حلاک دیشی برباد دیشی حق سوکا چی چا زمان پس زمان دین بدل کرو نبی علیہ السلام خیری دی وتا اس ذات چه مناوی عید میلاد النبی نبی علیہ السلام چرته کړي صحابه کرام کچا کړي خو خایه کچا کړي دا خو خایه مونږ به هم کوو کړه ثواب کار خو زمونږم خوښ دی که نه نم دی خوښ. ستا ده پیغمبر سره مینه ده، زمونږم سره مینه ده، تی مونږ ته ثابت کړه، مونږ به هم شروع کړو د بل کال نه، د نن نه به شروع کړو، تی ثابت کړه. خدا په دین کې نوي نوي کارونه دي. همغه د ابولهب په نقش قدم روان دي، یا ساته څنګه چې هغه نو بچ شوی، داسې به دی هم نه بچ کیږي. نو مقصد د خبرې دا چې مونږ له تابعداري په کار ده، د نبی علیه صلات و سلام د سنتو عقیده داسې جوړول په کار دي څنګه چې قرآن وایي، عمل داسې جوړول په کار دي څنګه چې سنت د نبی علیه صلات و سلام. اوس که ستا عقیده داسې چې کله یو را مرد کې او کله بل را مرد کې، نو ته به نجات ومومې. قرآن وایي لا یستطیعون نصرهم، توان نشي لرلی د امداد د دوی، و هم لهم جند محضرون، او دا مشرکان امداد د دې اولیاو ته لخکر دی حاضر شوی. فلا یحزنک قولهم، غمجن دې نه کي تان لره بدې ردې د دوی، و د دوی دا بدې ردې دې غمجن نه کي. څوک بوئی کافر دی، څوک بوئی اولیا نه مني، څوک بوئی واید میلاد النبی نه مني، څوک بوئی دا نه مني، څوک بوئی هغه نه مني. نه تا پسې به بجې ردې وایي. قرآن وایي په دې خبرو مه غمجن کیږه، مه خفه کیږه. انا نعلم ما یسرون، یقینا مونږه پوهیږو په هغه څه باندې چې پټی دوی او په هغه څه چې ښکاره کوي دوی. الله وایي څه که زړه کې پټی یا څه په خوله باندې وایي، ستا په خلاف کې او حق پرستا او بیانونکی د قرآن، نو الله وایي زه په هغې پوهیږم، او زر دی چې د دې په انجام به پوه شي او سزا به ولا ورکوم. نور به انشاءالله بیا وایو.